diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zeblewski. Prezydenta wybierzemy za niecałe 3 miesiące. 10 maja to data wyborów. Najlepsi specjaliści z całego świata będą pracować nad powstrzymaniem koronawirusa, zapowiada Światowa Organizacja Zdrowia. Biało w Tatrach, jest 1,5 metra śniegu i 3 stopień zagrożenia lawinowego. Rusza prezydencka kampania wyborcza, potrwa niecałe 3 miesiące. Prezydenta będziemy wybierać 10 maja. Datę głosowania ogłosiła marszałek Sejmu, a o szczegółach Karol Surówka. Ogłoszenie terminu wyborów prezydenckich oznacza, że kandydaci mogą rozpoczynać kampanię i walczyć o głosy. Już kilka godzin po opublikowaniu rozporządzenia wyborczego w Dzienniku Ustaw mogliśmy w serwisach społecznościowych zobaczyć materiały promujące kandydatów. O tym, że część osób ogłoszenia terminu wyborów nie mogło się doczekać, mówiła wczoraj również marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wiem, że przynajmniej niektórzy z kandydatów, którzy zamierzają się ubiegać o urząd prezydenta, byli dość zniecierpliwieni tym, że jeszcze nie ogłaszam terminu wyborów. Walkę o fotel prezydencki zapowiedzieli już m.in. Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, 24 maja odbędzie się druga tura. Karol Surówka, Polskie Radio. Senatorowie za przyjęciem ustawy wprowadzającej na stałe tak zwaną 13. emeryturę zgłaszają jednak poprawki. W tym roku dodatkowe świadczenie ma trafić w kwietniu do 9 800 tysięcy uprawnionych. Na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 12 miliardów złotych. Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej mówiła podczas debaty, że ustawa nie powinna być finansowana z Funduszu Solidarnościowego i dlatego opozycja zgłosiła poprawki. Emerytury i renty winny być pokrywane z tego miejsca, z którego są wypłacane emerytury i renty, czyli z funduszy ubezpieczeniowych, zabezpieczających ZUS, KRUS, odpowiednie fundusze wypłacane przez służby mundurowe. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed powiedział, że nie ma możliwości zmiany źródła finansowania świadczenia. Na dzisiaj w tej ustawie źródłem finansowania jest Fundusz Solidarnościowy i nie ma dzisiaj możliwości innego wskazania funduszu, tym bardziej, że jesteśmy już w Senacie z ustawą. Musielibyśmy znaleźć źródło finansowania w budżecie państwa, którego nie mamy. Senatorowie będą głosować nad ustawą wprowadzającą 13. emeryturę na dzisiejszym posiedzeniu. Nie wykryto koronawirusa u Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyniki badań osób objętych kwarantanną w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. 30 pacjentów pozostanie na obserwacji pod koniec tygodnia. Pobrane od nich próbki ponownie zostaną przebadane. W sumie w całym kraju pod kątem koronawirusa monitorowanych jest około 500 osób. We wtorek w Genewie setki ekspertów z całego świata spotkają się, aby omówić sposoby walki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowego wirusa. Termin ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych Michael Ryan powiedział, że na razie nie ma wypróbowanej metody walki z wirusem z Chin. There are no... Nie ma sprawdzonych, efektywnych sposobów leczenia nowego koronawirusa, ale to, co zaobserwowaliśmy podczas poprzednich epidemii związanych z koronawirusem i to, co widzimy teraz, to fakt, że ważne są wysokie standardy intensywnej opieki medycznej. Szczególnie istotne jest wspieranie oddychania i innych organów. Według najnowszych informacji podanych przez chińskie władze, przez nowego wirusa zmarły 563 osoby. Liczba potwierdzonych zakażeń to obecnie 28 tysięcy. Premier Mateusz Morawiecki, laureatem Nagrody Człowiek Wolności 2019 roku. Wyróżnienie przyznaje tygodnik Sieci. Odbierając pamiątkową statuetkę, szef rządu mówił o znaczeniu wolności w polskiej historii. Dla Polaków, dla Polski zastanawiałem się, czym jest wolność dzisiaj i myślę, że najlepszym słowem jest nadzieja. Wolność to nadzieja tej jutrzenki lepszej przyszłości i wolność to nasza arcypolska wartość. Laureatami Nagrody Człowiek Wolności byli m.in. wiceszef IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk, prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W Tatrach 3 stopień zagrożenia lawinowego, w Karkonoszach 2 zamknięto część szlaków. Według prognoz sytuacja do jutra się nie zmieni. Marta Szulborska. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwięcej śniegu spadło w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu przybyło 44 cm śniegu i tak mamy w tej chwili 151 cm. Tyle wynosi grubość pokrywy śnieżnej. W Tatrach w związku z wydanym trzecim stopniem zagrożenia lawinowego zejście średniej lawiny może spowodować jedna osoba. Dlatego należy omijać na przykład stoki z nawianym śniegiem. Z kolei w Karkonoszach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, a to oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nie żyje legenda złotego wieku amerykańskiego kina. Kirk Douglas miał 103 lata. Zagrał w 75 filmach i w wielu spektaklach teatralnych. Otrzymał Oscara za całokształt twórczości. To był Serwis Trójki. O sporcie, Mateusz Fusiarz. Jeśli ktoś kocha siatkówkę, to wczoraj miał problem. Trudno było zdecydować, co tak na dobrą sprawę obejrzeć. U panów liga, u pani rozgrywki europejskie. No to od rywalizacji kobiet zaczniemy. Niestety po niezwykle emocjonującym dwumeczu z Pucharem C pożegnał się deweloper z HR z Rzeszów. Imponujący był powrót polskiego zespołu, bo po porażce 0-3 w pierwszym meczu podniósł się i wczoraj nie dał szans rywalkom, wygrywając bez straty seta. O awansie musiał zadecydować więc złoty set, w którym górą były Włoszki. Zuzanna Efimienko. Młotkowska. No wielka szkoda, ja mam w ogóle bardzo dziwne uczucie, bo wygrałyśmy mecz i z takiego hura optymizmu nagle to wszystko spadło, no bo przegrałyśmy tak naprawdę najważniejszy moment. Jest nam bardzo przykro, bo uważam, że to był jeden z naszych lepszych meczy w sezonie i to najbardziej boli. Przeciwnik utytułowany, zawodniczki naprawdę grające tam bardzo solidne, no ale my potrafiłyśmy wyjść i dzisiaj zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie. One bardzo dobrze broniły, genialnie wręcz, wyciągały piłki i potrafiły to obrócić. Niuanse, bo to nie było tak, że gdzieś wyraźnie z nami wygrały. Co nie udało się deweloperowi, udało się Chemikowi. Ekipa z Polic pokonała zespół Aris La Laguna Teneryfa 3-1 i awans ma w kieszeni. Widzemistrzów słodko-gorzki wieczór w Łodzi. ŁKS przegrał z Allianz Stuttgart 1-3, a siatkarki budowlanych pokonały LP Salo 3-0. Budowlani szans na awans już nie mają, ŁKS coraz mniejsze. Zapowiadałem jeszcze rywalizację panów, to w takim razie plus liga teraz. Niespodzianek nie było, nawet na wyjazdach górą faworyci. Ślepsk Suwałki przegrał 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, MKS Będzin 0-3 z Werwą Warszawa, a Kuprum Lubin 1-3 z Jastrzębskim Węglem, mówi Paweł Rusek, libero ekipy z Jastrzębia Zdroju. Ważne zwycięstwo, wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe spotkanie. Pierwszy set to pokazał. Myślę, że różnica była przede wszystkim na zagrywce. Mieliśmy problemy dużo ze psychiką, a wszystko się odwróciło w drugim secie. No, my weszliśmy na taki bardzo dobry pułap, jeśli chodzi o serwis. Odrzuciliśmy zespół z Lubina i to przyniosło efekt. Także bardzo się cieszymy, bo punkty musimy zbierać. No i fajnie, że wygraliśmy na trudnym terenie. W tabeli plus ligi prowadzi Werwa z dorobkiem 48 punktów i o 2 wyprzedza Zaksę i PGS Krebełchatów. To teraz już piłka nożna, bo kibice futbolu, szczególnie w Niemczech, też mieli co oglądać. Pewien polski piłkarz znów dał o sobie znać za naszą zachodnią granicą. W 1/8 rozgrywek DFB Pokal Bayern Monachium grał z Hoffenheim, wygrał 4-3, a kolejny doppelpack w karierze zaliczył ten pan. Lewandowski! He just cannot stop scoring! Grał też Union Berlin z Rafałem Gikiewiczem w bramce i pokonał 1-0 występujący w regionalnej lidze Ferl. Awans wywalczył też Bayer Leverkusen i Saarbrücken. Na koniec koszykówka. To nie była dobra środa dla naszych zespołów. Anwil Włocławek przegrał za Ekiem Ateny 72-83, a polski Cukier Toruń 70-75 z Estendes Belgii. To oczywiście w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów FIBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami na północy, na południu i w centrum popada śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. W pozostałych regionach tylko deszcz. Wiatr umiarkowany, w większości regionów porywisty, w górach powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. W Tatrach uwaga trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. No i temperatura od -2 stopni to w Zakopanem, +1 w Rzeszowie, Przemyślu i Tarnowie, 2 w Katowicach, Bielsku Białej, Częstochowie i Krakowie, 3 w Łodzi, Suwałkach, Lublinie i we Wrocławiu, 4 w Warszawie i Poznaniu, 5 stopni w Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 6 w Gorzowie, Szczecinie, Pile i Koszalinie. W Trójmieście dziś najcieplej 7 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Kolejny dzień z rzędu. Mam bardzo dobre informacje. Może nie jesteśmy zadowoleni, że pada i bardzo silnie wieje, ale to idealne warunki, by w całym kraju było czym oddychać. Według danych ze wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie powietrza znikome. Wiatr zachodni i północno-zachodni, jak słyszeliśmy, umiarkowany, dość silny i porywisty. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry panu, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek, przedstawię pana nietypowo przed dżinglem. Pomyślałem sobie, a dzisiaj zaszaleję. A co mi tam? A co mi tam? Aż za nie mówiłem. Ale zawidzę. Nie, po prostu nie wiedziałem, czy się mam już przywitać, czy za chwilę się mam przywitać. Nie, jeszcze chwilę. Pytania z kosmosu. Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pytanie. Mam nadzieję, że państwu się miło zaczął dzień. Na pewno. Bo mnie tak. Na pewno. Chyba, że ktoś jest spóźniony, bo zaspał. Ale jak zaspał, to czy jest spóźniony 10 minut, czy pół godziny, to już nie robi większej różnicy. Proszę usiąść na spokojnie. Proszę posłuchać pytania od pana Macieja, który przesłał pytanie od syna Stasia, lat 10. Dobrze. A Staś zastanawia się nad perpetuum mobile. To jest bardzo fajna rzecz do zastanawiania się. Można, jak mawiają młodzi, rozkminiać sprawę godzinami. Godzinami na 1000 sposobów. To my teraz mamy taką rozkminkę, proszę pana doktora, nie wiem, czy pan wie, bo Staś dopytuje tak, skoro perpetuum mobile nie istnieje, to jak potraktować kulę ziemską, która się ciągle obraca i nie wygląda, żeby się miała zatrzymać. No właśnie, czy ma się zatrzymać, czy nie? Czy to może być traktowane jako perpetuum mobile? Nie może. Z perpetuum mobile czasami to jest taki trik trochę i on działa na naszą wyobraźnię trochę, ale też na naszą intuicję. Bo jeżeli coś bardzo długo się porusza i nie widzimy za bardzo różnicy w tym ruchu, mówiąc różnicy mam na myśli na przykład to, że coś zwalnia albo nie zwalnia, to nam się wydaje, że to już się wiecznie będzie poruszało. I tak się domyślam, że Staś lat 10 ma właśnie taką rozkminę. No przecież nie jest tak, że Ziemia się zatrzymuje, że zwalnia, albo że musimy ją jakoś podtrzymywać w tym ruchu. Czy to oznacza, że to jest perpetuum mobile? Nie, nie jest. Ruch Ziemi wokół Słońca, ruch Ziemi wokół własnej osi, czy ten obrót, nie jest perpetuum mobile. Ziemia nie porusza się w idealnej próżni, a ilość czynników, które mają wpływ na ten ruch, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ale w perspektywie kilkudziesięciu lat, a średnio tyle żyjemy, w perspektywie nawet kilkuset lat, a średnio może od takiego czasu to mierzymy, nie jesteśmy w stanie tak gołym okiem zauważyć jakichkolwiek różnic. Ale jeżeli włączymy w to nowoczesną technologię, to nagle okazuje się, że te różnice i archeologię, taką specyficzną, jakąś taką powiedzmy kosmiczną, to nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie zmierzyć już albo wyciągnąć wnioski, z których wynika, że ten ruch się też zmienia. I na przykład ruch Ziemi wokół własnej osi zwalnia. Dzisiaj doba ma około 24 godzin, ale jeszcze 1,5 miliarda lat temu miała 18 godzin. Co pan opowiada? Nie wiem, czy to się liniowo zmienia, musiałbym sprawdzić, ale rzeczywiście doba się wydłuża. Tak? Tak, a to z powodu Księżyca. To Księżyc, jest Księżyc nam stabilizuje trochę orbitę Ziemi. Zresztą dzięki temu panują tu wyjątkowo zrównoważone warunki. Dzięki temu może tu życie funkcjonować. Natomiast Księżyc w dłuższej perspektywie się oddala. I to oddalanie się każdego roku to są 3 centymetry. I 8 milimetrów. I 8? 8. 3,8. 3, dokładnie 3,82. Szkoda. Także w perspektywie takiej dłuższej Księżyc będzie coraz mniejszy, doba będzie coraz dłuższa. Nie wiem, tak jak mówię, co z sezonem urlopowym, czy on się też będzie zmieniał, co z 8-godzinnym dniem pracy, czy my w ogóle będziemy pracowali kiedyś, może tylko maszyny będą pracowały. A my będziemy sobie wstawali wtedy, kiedy nam się będzie chciało. Jasne. Nie będzie tak? Nie. Znaczy my możemy tego nie dożyć, powiedzmy sobie szczerze. Ale może nasze wnuki? Ale ktoś jakąś audycję poranną będzie musiał prowadzić, to musi wstać. Myśli pan, że maszyna? Ja myślę, że nie będzie audycji porannych, po prostu takich, tak jak teraz to rozumiemy. Myślę, że my takie różne rzeczy będziemy po prostu do mózgu dostawali. Chyba pan. Dziękuję bardzo. Chyba ja. Doktor Tomasz Rożek. I tym optymistycznym akcentem. Czemu ja powiedziałem do widzenia w radio? Do usłyszenia. Cieszę, właśnie, dlaczego pan mówi do widzenia? Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Światło świecy. Będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóg. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Wiem, nóż ten był do chleba. Oczywiście. Pani Bogusia, ja w tym roku Pearl Jam, Lenny Kravitz, Iggy Pop. Już nie mogę się też doczekać. To w sprawach koncertowych. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po siódmej. Jest najdłużej zasiadającym obecnie na tronie monarchą na świecie. Jej królewska mość Elżbieta II ma 93 lata i obchodzi dziś kolejną rocznicę swojego panowania. Ernest Zosuń przywoła teraz czas, gdy Elżbieta II zaczynała być królową. Oświadczam wszemi wobec, że całe swoje życie, bez względu na to, czy będzie ono długie, czy krótkie, zamierzam poświęcić służbie dla was i dla całego naszego wielkiego imperium, do jakiego należymy. Te wygłoszone w 21 urodziny przez Elżbietę II słowa bardzo szybko, bo gdy miała 26 lat, weszły w życie. 6 lutego 1952 roku cała Wielka Brytania wraz z jej koloniami usłyszała. Tu mówi Londyn. Z głębokim żalem podajemy następujący komunikat. Nasz król, który zmagał się z chorobą, odszedł od nas we śnie, dziś wczesnym porankiem. Brytyjska kronika filmowa pokazywała pogrążony w smutku Londyn. Serca narodu się zatrzymały, flagi na parlamencie i na wieży Big Bena zostały opuszczone. Król nie żyje. Naród płacze. Elżbieta II wraz z mężem, księciem Filipem, była w podróży po krajach wspólnoty narodów. Podczas pobytu w Kenii przyszła wiadomość o śmierci ojca. Drobna Lilibet, bo tak ją nazywano w rodzinie, wracała do kraju. Long live the Queen. Niech żyje królowa. Tak specjalną relację z lotniska zaczynała brytyjska kronika. Premier i lider opozycji dziś wspólnie i w zgodzie czekają w tym wielkim historycznym momencie. Obok nich ministrowie. Księżniczka Elżbieta wraca do kraju jako królowa. Brytyjczycy przestawali śpiewać w swoim hymnie Boże, chroń króla, a zaczynali śpiewać... Boże, chroń naszą łaskawą królową, niech żyje długo, szlachetna. Boże, chroń królową. Bóg królową chroni i życie darował jej długie. Zasiada na tronie bowiem już 68 lat. Nie ma monarchy dłużej panującego. Gdy obejmowała tron, była głową dla 32 różnych państw wspólnoty narodów. Ale kolonialne imperium się rozpadło. Dziś panuje jedynie w 16. W tym czasie w Wielkiej Brytanii rządziło 16 premierów. Ze wszystkimi regularnie się spotykała i spotyka. Jeśli ktoś myśli, że cotygodniowe spotkania z królową są miłymi, towarzyskimi rozmówkami, jest w wielkim błędzie. To są spotkania niemalże biznesowe i jej królewska mość wypowiada się z wielkim doświadczeniem na aktualne tematy. Wspominała w swym pamiętniku Margaret Thatcher. Princess Margaret and group captain Peter Townsend. Księżniczka Małgorzata i jej wybranek Peter Townsend ten weekend spędzają w zamku Windsor. Niebawem należy spodziewać się królewskiego komunikatu w sprawie przyszłości księżniczki. About the princess's future. Tak, tak, rodzinne sprawy jednak bardziej przykuwały uwagę opinii publicznej niż polityczne. Związek siostry królowej z kapitanem Townsendem był pierwszym rodzinnym kłopotem dla Elżbiety. Nie pozwoliła ona na ten ślub. Później nieraz członkowie rodziny spędzali sen z powiek królowej, zapełniając swoimi przygodami rubryki towarzyskie. Na początku tego roku wnuk jej ukochany, Harry, powiedział, że wraz z małżonką nie chcą książęcego życia. Oj, chroń, bo choć sędziwa jest już brytyjska monarchini i wiele historycznych chwil swego narodu przeżyła, to wiele jeszcze przed nią i to w najbliższym czasie. Ernest Dozoń zabrał te wspomnienia, te informacje, tak, dokładnie 68 lat temu Elżbieta II została królową. Tu Trójka, 26 minut po siódmej, jeszcze kilka słów o koncertach. Najbardziej niezapomniany koncert to był w 2007 roku koncert Genesis na Stadionie Śląskim, kiedy lało po prostu jak z cebra i przed rozpoczęciem koncertu ktoś przyniósł płachtę taką wielką, malarską i staliśmy pod tą płachtą. A obok nas stał gościu, który był akurat na końcu tej płachty i rękę miał wyciągniętą do góry, tam woda lała mu się po ręce, w rękaw mu wciekała, chyba do samej bielizny dochodziła, ale powiedział, że nic, to jak on i tak zobaczy na żywo chwila końca, to nie jest to istotne, że mu się ta woda leje strumieniami do rękawa. Pozdrawiam tego pana, jak nas słucha, nie wiem, być może. Wszystkiego dobrego. Konis oczywiście, a pan Władek napisał, doktor Tomasz zapomniał o tym, że doba wyraźnie zwalnia w poniedziałek. Później liniowo przyspiesza, by znowu prawie się zatrzymać w poniedziałek. Czy to także ruch obrotowy? Oczywiście. Przecież tak w kółko. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No wskakuj, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia. No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabatogodziny! Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG OLED za 4990. Taniej o ponad 500 zł. Jeszcze tylko dzisiaj rabaty i cały czas zero raty. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na skrót wiadomości, bo 7:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. 10 maja będziemy wybierać prezydenta, ewentualna druga tura, dwa tygodnie później. O reelekcję będzie się ubiegał Andrzej Duda. Ogłosił to podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa w Lubelskiem. Mówił, że konieczne jest kontynuowanie rozpoczętych już reform. I dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować, bo uważam, że jest to potrzebne. Uważam, że ta polityka, która była do tej pory realizowana i jest realizowana, jest polityką skuteczną. Polityką, która prowadzi do wzrostu zamożności Polski. Polityką, która nas buduje. W wyborach wystartują też Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, Robert Biedroń z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Szymon Hołownia. Wolność jest nie tylko darem, ale i zobowiązaniem, mówił premier Mateusz Morawiecki, odbierając nagrodę Człowiek Wolności 2019 roku. Wyróżnienie co roku przyznaje Tygodnik Sieci. To wielkie zobowiązanie i jednocześnie zobowiązanie do namysłu nad wolnością, do refleksji, czym ona dzisiaj dla mnie jest, czym ona jest dla Polski. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. wicepremier Piotr Gliński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także prezydent Andrzej Duda. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku samolotu pasażerskiego na lotnisku w Stambule. Boeing 737 po wylądowaniu wypadł z pasa i rozpadł się na 3 części. Rannych jest 179 osób. Na pokładzie maszyny było w sumie 183 pasażerów i członków załogi. Samolot linii Pegasus Airlines leciał z Izmiru do Stambułu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Minister finansów chce zostać szefem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Tadeusz Kościński potwierdza Polskiej Agencji Prasowej. Jestem kandydatem Polski na stanowisko szefa eboru. Minister po ewentualnym wyborze na stanowisko w banku z siedzibą w Londynie chciałby łączyć tę funkcję z kierowaniem resortu finansów. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa powołana do życia w 1989 roku. EBOR promuje rozwój sektora prywatnego oraz gospodarki rynkowej. Popiera rozwój zapewniający ochronę środowiska. Teraz rzut oka na rynki finansowe. Niemal wszystkie warszawskie indeksy giełdowe zakończyły środowe notowanie na plusach. W dół poszedł jedynie wskaźnik sektora telekomunikacyjnego. W indeksie WIG20 największym wzrostem wyróżniły się akcje Alior Banku. Środowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty trzeci dzień z rzędu. Indeks Dow Jones zyskał 440 punktów, a S&P 500 po raz kolejny ustanowił historyczny rekord. Przemysław Kwiecień mówi o euforii na rynkach finansowych. Główny ekonomista X-Street Brokers w komentarzu specjalnie dla Trójki tłumaczy to między innymi pojawiającymi się gdzieniegdzie informacjami o odkryciu leku na koronawirusa. Mimo że niepotwierdzone, te doniesienia napędziły optymizm inwestorów. Innych pretekstów do wzrostów na giełdach i rynkach walutowych także nie brakuje. Mieliśmy solidne dane z rynku pracy Stanów Zjednoczonych, które umocniły dolara, zaś dziś w nocy informacja o tym, że Chiny zmniejszają cła na amerykańskie produkty, spowodowała takie oczekiwania, że być może Stany Zjednoczone odwzajemnią się tym samym i zmniejszy to negatywny wpływ sytuacji związanej z wirusem na gospodarkę. Rynek złotego wygląda w tej chwili następująco. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,86 zł, funt brytyjski równo po 5 zł, a frank szwajcarski po 3,96 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Po

się ponownie oczywiście w poniedziałek, dokładnie o tej samej porze. Takie wynalazki nam się przytrafiają teraz. 227 trójek. Na temat koncertów 3 grosze, już mam 16+, 60+. Taki pamiętny też koncert, a propos tego, co słuchacz mówił. W Dolinie Charlotte często tam jesteśmy, na White Snake byliśmy i też była taka ulewa, że myśleliśmy, że się koncert nie odbędzie. Mimo wszystko to jest takie przeżycie, że nie ma znaczenia, czy pada, czy nie pada. Człowiek tego nie czuje i jest wolny jak ptak. Dziękujemy, bo rozmawiamy o tych koncertach, bo naukowcy australijscy ustalili, że koncerty przynajmniej raz na 2 tygodnie, kto chodzi na taki koncert, jakikolwiek koncert, cieszy się lepszym samopoczuciem. Mało tego, mogą takie osoby żyć nawet o 9 lat dłużej. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Ja wybieram się na koncert 15 lutego Torwar Warszawa, Poeci Roka. Pozdrawiam. Ela z Mazur, hihi. Hihi, bardzo dziękujemy. Uwielbiam, jak dzwoni do nas syntezator Iwona. Uwielbiam. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak pan dzwoni, to też. No nie możemy zapomnieć o tym, że także męskie granie. Przecież to było z roku 2018. Dzień dobry panu. No dzień dobry, ja wiem, że koncerty są fajne. Na White Snake'a można pójść, na Dire Straits w Lublinie już niedługo, ale jeszcze fajnie jest chodzić z córcią 7-letnią na próby chóru. To człowiek posłucha tych śpiewów i pogada z mamuśkami, bardzo fajnymi młodszymi. Nie, to na pewno wydłuża życie co najmniej o 9 lat, a może nawet o 13. Po kruchym lodzie pan stąpa. U mnie chóru nie ma, jest balet. Kabaret? To dopiero będzie. Projekt Tata. Jak mawiał klasyk, nie będzie kabaretu, będzie chór. No właśnie. Ten temat poniedziałkowy, czyli efektywnej i mądrej edukacji, wywołał sporo komentarzy pod także profilem facebookowym Projekt Tata 3, a dzisiaj niech klamrą będzie książka, którą mam ze sobą. Kiedy mamy klasę wyrzutków, rozrabiaków, którzy nie chcą się uczyć, a podpalenie kosza na śmieci w klasie to normalna zabawa, oraz nauczyciela zesłanego w ostatnim roku przed upragnioną emeryturą do tejże klasy, to wydaje się, że nic z tego dobrego nie będzie. Ale matematycznie rzecz ujmując, dwa minusy dają plus. Pomyślałem sobie na początku lektury książki Nie na uczelni Gordona Cormana. Przy czym do tych dwóch minusów jest ta Kiana potrzebna, czyli główna bohaterka tej książki, nastolatka, musi się przeprowadzić do ojca. Jej rodzice jakiś czas temu się rozstali, no i Kiana z miejscem zamieszkania musi zmienić także szkołę. I z powodu tam pewnego takiego splotu nieporozumień trafia do klasy specjalnej dla uczniów, na których mnożą, można powiedzieć, system edukacyjny już postawił krzyżyk. Z nich nic nie będzie, my tylko musimy ich wypchnąć, już ten ostatni rok, już idźcie i bądźcie problemem nie naszym. I ta Kiana dzięki temu, że ona jest najbardziej dostosowana, ale jest też bardzo empatyczną, bardzo inteligentną dziewczyną, zauważa, że tam nie jest tak do końca, jak się może wydawać. O, nie jest, opowiada Łukasz Małecki, tłumacz tej książki. Mamy w tej klasie niezłą ekipę. Parker, którego od razu polubiła moja 5-latka, ma ogromne trudności z czytaniem. Wyjedz czarny przeczyta jako cyc w jarzynie. Przekręca wszystko, ale to fan motoryzacji, który opiekuje się na dodatek swoją babcią. Rahim, zasypiający na lekcjach, za to świetny rysownik. Barnstorm, kontuzjowany zawodnik szkolnej reprezentacji, czy wielką i silną Eli, co na pulpę cię zmieli. Albo łobuz nad łobuzy, czyli Aldo, mój faworyt. Łukasz Małecki najbardziej polubił Mateo, chłopaka z wyobraźnią, który każdego trafnie porównywał do znanego bohatera czy superbohatera. Szukał jakichś tam podobieństw i zamieniał ich w tych superbohaterów gdzieś tam w swojej wyobraźni. Z tymi komiksami trochę takim był, jak to się mówi dzisiaj, nerdem. I ja też taki trochę jestem. Fantastyka, Star Trek, to też są fascynacje nie tylko mojego dzieciństwa, bo mi to zostało do dzisiaj, więc myślę, że trochę on. Ekipa trudna, ale nie sposób ich nie polubić, bo autor bardzo ciekawie prowadzi fabułę, wykorzystując ważne wątki z przeszłości szkoły, mściwego kuratora, bezradną dyrektorkę, co wszystko wpływa na depresję nauczyciela, pana Kermita. Pojawia się i winowajca, dawny uczeń, a dziś bogaty dealer samochodowy, i sprawy przybierają niespodziewany obrót, który czytelnika utwierdza w przekonaniu, że kiedy jest motywacja, nawet super oporni się wezmą do nauki. Przełamują też niechęć do nauczyciela, wykonują dla niego numer roku, niemal na oczach całej szkoły, niszczą znienawidzone przez psora wuwuzele na szkolne święto sportu. Myślę, że tam była motywacja podwójna, bo po pierwsze można pomóc nauczycielowi, ale przy okazji jeszcze po drodze można trochę się nawygłupiać i, prawda, coś tam zmalować. Więc tutaj nie trzeba byłoby ich długo namawiać, zresztą nie trzeba było. Książkę czyta się świetnie. Narratorami rozdziałów są poszczególni uczniowie tego gimnazjum z amerykańskiej prowincji, co pozwala spojrzeć na te wydarzenia z różnych perspektyw. Jest dużo dowcipu, ale mam też wrażenie, że część tych morałów tam zawartych bardziej chyba jest skierowana do dorosłych, w szczególności do rodziców. Dlatego to byłby fajny materiał na film. Takie świetne kino rodzinne, żeby obejrzeć razem. Jeżeli mógłbym coś polecić rodzicom, którzy swoim dzieciakom kupują książki, jak się wstydzicie kupować dla siebie, kupcie dzieciakom i podczytujcie. Ja to czytając z dwóch perspektyw jakby to widziałem. I siebie też raczej nie należałem do najgrzeczniejszych uczniów, ale też jako ojciec. Jako ojciec przedszkolaka i uczennicy mnie wypada też przestrzec, że język, którego używają nienauczalni, bywa niesalonowy, choć nie odbiega od tego, jaki słyszę w szkole Tośka. Ale nie chciałem, żeby to było znów zbyt poprawne, bo w końcu ci uczniowie muszą prawdziwym językiem mówić i myślę, że nawet można by jeszcze coś tam więcej dodać, też nie chciałem za bardzo dodawać. No, trzeba się trzymać pewnych standardów, że tak powiem. Ale nie przesadzajmy z kolei w drugą stronę. To nie jest Mickiewicz, to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że książka obnaża bezradność systemu edukacji wobec osób do tego niedopasowanych, no i można to także przenieść na nasz grunt. W ogóle byłem zaskoczony, bo autor mi nieznany. Sprawdziłem sobie nawet, że praktycznie na język polski nietłumaczony, a to się okazuje, że Gordon Corman ma ponad 80 książek już na koncie. Pierwszą napisał w wieku 12 lat, a opublikował w wieku 14. Więcej jego przykładów nie ma jeszcze w języku polskim. Być może, jeśli ten się spodoba, to coś więcej pana Kormana na naszym rynku się ukaże. Na razie cieszymy się z nienauczalnych opowieści, no jasne, w amerykańskim stylu, ale zabawnej i mądrej, gdzie, o czym jeszcze nie wspomniałem, pojawia się też ważny wątek rodziny patchworkowej i poukładania sobie tego w głowie przez nastolatkę. Także temat do przerozmawiania, przegadania. Nienauczalni Gordon Korman. Zostawiam ci, bo twoje dzieci będą zachwycone. Owszem, będą. Postaram się, żeby były. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Idźcie i bądźcie problemem nie naszym. Nie będzie kabaretu. Brawo. Będzie chór. Oczywiście, zawsze z przyjemnością. Musieliśmy przerwać, bo znowu zadzwoniła pani Iwona. Masz nową wiadomość. Przed Robertem Plantem w Dolinie Charlotte także potężmielało i niewiele brakowało, aby koncert się nie odbył. Robert to zresztą skomentował ze sceny. Pozdrowienia dla Zeppelinowców. 2273 ekranek małpa.polskiradio.pl, a także 71335 do państwa dyspozycji. Teraz będzie coś bardzo, bardzo podobnego. I brakowało mi tej mamy. Greta Van Fleet oczywiście. So sweet, so fine, so nice. Oh my, mama.